rungokno nyanyian iki nyeritake tresno sing kependem ono ing todo kudu kepiye aku mesti piye yen pancen dalane uripku iki kutu koyo ngene. Pandemi ngati.